أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، ومن لم يكن في قلبه الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ولا مقصود إلا الله، ولا ملجأ إلا الله. اللهم يا ربي طهر قلوبنا، ستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، فكفر عنا يا ربي سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وأيدنا يا ربي بنصرك على الكافرين. Allah'a hamdü senalar. Peygamber-i Zişan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, âline, ashabına, ehli beytine, kıyamete kadar o necip, o seçilmiş peygamberin, rahmet elçisinin, barış elçisinin, bütün insanların ve bütün cinlerin peygamberi olan Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerine sallallahu teala aleyhi ve sellem, âline, ashabına ve ehli beytine sonsuz salat ve selam olsun. Aziz ve muhterem inananlar, Ramazan-ı Şerif'in ve belki de bütün bir senenin ve hatta bütün bir ömrün en kıymetli anlarından, en değerli zamanlarından bir tanesi olan Kadir gecesini, Leyle-i Kadri idrak etmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala Hazretleri bu mübarek geceden bizleri en iyi şekilde, en faydalı şekilde istifade eden, gereğiyle amel eden mümin kullarından eylesin inşallah. Kadir gecesi, Kadir suresinin tefsiriyle ve Beyyine suresinin hemen mütakibinde yer alan Beyyine, yani insanlara apaçık efendim beyan anlamına gelen Beyyine suresinin inşallah vakit bulursak tefsirini sizlerle paylaşacağız. Rabbi Rahim-i Zülcelal Hazretleri şimdiden sohbetimizi kabul etsin. Bizleri de bu sohbetten istifade eden kullarından eylesin. Muhterem Müslümanlar, değerli cemaatimiz, insanlığa bir güneş gibi doğan, İnsanlığın ufkuna bir nur güneşi gibi doğan, insanlığı küfrün, şirkin, nifakın, fıskın, elhasılı bütün karanlıkların, adaletsizliğin, zulmün, karmaşanın, terörün kıskacından kurtaracak, bütün insanlara ve hatta cinlere bir kurtuluş rehberi olmak üzere alemlerin Rabbi Allahu Zülcelal'den Peygamberi Zişan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen mübarek Kur'an-ı Kerim, yani ilahi söz, Allah'ın yasası, kanunu, bu mübarek ayda, yani Ramazan ayında, bu mübarek gecede Peygamber-i Zişan Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem nazil olmaya başladı. haddi zatında kadri, kıymeti bilinen her gece, kıymeti bilinen her gün, Allah'a adanan her gece, Allah'a adanan her gündüz birer Kadir gecesidir. Biraz birer efendim Kadir gündüzüdür. Ömür dediğimiz bu fani zaman her gün biraz daha tükeniyor. Her gün biraz daha bitiyor. İnsanoğlunun ömründen her gün ağaçlardan yaprakların düşmesi gibi her gün bir an kaybolup gidiveriyor. Giden günler, haftalar, aylar ve yıllar maalesef geri gelmiyor. Bunun ötesinde insanoğlu ölüme her an biraz daha yaklaşıyor. Biraz daha insan yaratanının huzuruna doğru adım adım, adım adım yaklaşıyor. Biraz daha insan kabir hayatına ve mahşere adım adım yaklaşıyor. İşte kıymeti bilinen, insanlığa hayrın takdir edildiği gece, Kur'an'ın alemlere rahmet olarak, rahmet peygamberine indirildiği gece, bu mübarek gece muhterem kardeşlerim, bu mübarek gecede halis bir şekilde tevbe edip iman eden Allah'a ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme halis bir şekilde iman eden, geçmiş bütün günahlarından, hatalarından, isyanından, nisyanından, kusurundan tevbe eden bir kimse bu gece o niyet üzere öldüğü zaman Allahu Zülcelal o kimseyi cennetine koyar. Kadir gecesinde niyetini Allah'a yönlendirip, kalbini Allah'a yönlendirip, ruhunu Allah'a yönlendirip, "Ya Rabbi, ben bütün günahlarımdan bir bir bir bir, gizli açık, küçük yahut büyük, bir bir her ne günah işlemişsem sana tövbe ediyorum. Ve bunları bir daha asla yapmayacağım. Tevbemi kabul et. Estağfirullah ve etubu ileyk. Ya Rabbi, senden beni bağışlamanı istiyorum. Ve etubu ileyk. Bütün günahlarımdan sana tövbe ediyorum." Dedikten sonra, yani estağfirullah ve etubu ileyk dedikten sonra, "Allahümme ya Rabbi inneke afuvun tuhibbul affe fe'fu anni." Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bu mübarek Kadir gecesinin yüzü suyu hürmetine beni de af eyle ya Rabbi diye tövbe istiğfar ettikten sonra Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaya, Allah'ın emrine bilerek ve hafife alarak isyan etmemeye, Allah'a sadık vefalı bir kul olmaya, nifaktan kaçınmaya bu gece söz verir ve "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü" kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesi üzerine sabit olur, yani hayatını yaşamaya niyet ederse, yahut da diyelim ki Allahu Zülcelal'in ecelin ne zaman geleceği bilinmez, belli olmaz, diyelim ki Allah'a halis bir şekilde tövbe edip bu şekilde iman etti ve bu gece vefat ediverdi. Bu halde vefat eder ise Allah'ın izniyle ve vaadiyle bu kimse niyetinin halisane oluşundan dolayı biiznillah cennetlik olur. Kıymetli kardeşlerim, aziz inananlar, tabi birçok kardeşimiz de bu geceye kavuşamadı. Aramızdan ayrıldı. Rabbimiz onlara da merhamet buyursun, onların da günahlarını affetsin, o kardeşlerimizin de günahlarını, taksiratlarını affetsin, mekanlarını cennet etsin. İman, Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya yapılan iman ve ikrar sahih, sağlam, halis olursa ve o imanda kişi sabit durur, imanını koruyarak Allah'a itaate devam ederse Allah'ın izniyle sonu cennettir. Fakat bir kimse geçen ömrüne aldırmaz, boş vaktine, sıhhatine, zenginliğine, varlığına kanıp Allah'a imanı ve ona itaati bertaraf ederse, hayatından İslam'ı dışlarsa, ölüm ansızın onu gelip yakalayıverir ve Allah'ın katına asi bir kul olarak çıkar. Allahu Zülcelal bütün insanlığa rahmetinin tecellisi olarak fırsat verir. Bu fırsatların en büyüğü, en önemlisi tevbe ve imandır. Neden evvel tevbe sonra iman derseniz, evvela bir kul Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya imandan evvel, yani inanmadan evvel, bütün masiyeti, isyanı, nisyanı, şirki, gafleti, efendim ve nifakı terk edeceğine dair Allahu Zülcelal'e söz vererek tövbe etmeli. Tevhid kelimesinin özünde aslında bu vardır. Yani la diyerek başlar. Allah'ım ben la diyorum. Yok, hayır yapmayacağım diyorum. Ne yapmayacağım? Senden başka hiçbir ilaha tapmayacağım. Nefisten sakınacağım. Şeytanın vesvesesinden sakınacağım. Efendim, ve ya Rabbi küfrün her türlüsünden, şirkin her türlüsünden, nifakın her türlüsünden ben uzak. Ne kadar küfür var ise, ne kadar Allah'ı inkar eden din, sistem ve felsefe var ise, küfür, bunların hepsini ben reddediyorum ya Rabbi. Ve her türlü şirkten uzak, şirkin her türlüsünü reddediyorum. Senin kitabına ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sistemine, sünnetine, öğretisine aykırı efendim her türlü anlayışı, fikri, yaşayışı ne yapıyorum? La, hayır diyorum ve reddediyorum. Hakiki imanın özü. Ya Rabbi, her türlü fıskı reddediyorum. Senin emirlerini hafife almaya, yasaklarını yapmayı öğütleyen, önünü açan, haramın, günahın, isyanın, nisyanın önünü açan, fıskın önünü açan her türlü anlayışı ve davranışı reddediyorum. Ondan sonra ya Rabbi ben pişmanım. İşlediğim her türlü küfürden, inkardan, ben pişmanım her türlü şirkten, bulaştığım her türlü şirkten. Ya Rabbi ben pişmanım her türlü fısktan, isyandan. Ya Rabbi ben pişmanım her türlü nifaktan. Sana sığındım, kapına geldim, elimi açtım. Affet, affet ya Rabbi, bağışla beni diye Allah'a yönelir. Daha sonra bu niyet üzere La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der ve Allahu Zülcelal hayatında ona yepyeni bir sayfa açar. İnşallah Teala Kadir Gecesi'ni böyle devam değerlendirelim. Çünkü Kadir Gecesi'nde şöyle diyebilirsiniz. Bizden şu tavsiyeyi bekleyebilirsiniz. Şu kadar rekat namaz kılın. Efendim, şu kadar sayfa Kur'an okuyun, şunu yapın, bunu yapın, Biz diyoruz ki böyle önemli ve mühim bir gece, elzem bir gece, Allah'a sahih manada, nasuh manada tevbe etmek, Allah'a hakiki manada iman etmek için insana bahşedilmiş en güzel zaman ve fırsat. Bir insan günahtan, isyandan, fısktan, şirkten, nifaktan vazgeçmedikçe amelleri sirkenin balı bozması gibi bozuk olur, Allah'tan sevap getirmez, hayır getirmez. Dolayısıyla biz kardeşlerimiz, kendimiz de dahil bütün kardeşlerimize şunu tavsiye ediyoruz. Bu mübarek gecede diyelim ki ya Rabbi, her türlü şirkten, her türlü yani bulaştığım her türlü şirkten, her türlü fısktan, her türlü nifaktan sana sığındım ya Rabbi. Tövbe ediyorum, pişmanım. İnşallah bir daha sonraki hayatımda küfre, nifaka ve şirke zerre dahi olsa bulaşmayacağım. Ondan sonra kelime-i şehadetle yepyeni bir iman, taptaze, tertemiz bir sayfa. Kur'an'ın indiği gece, Kur'an'ın indiği ümmet ve Kur'an, Kur'an peygamberi ve Kadir gecesinin de Kur'an gecesi olması hasebiyle de kıymetli inananlar sizlere şunu söyleyeyim. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya imandan sonra, yani tövbe ettik, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Ne dedik? Ya Rabbi, ben razıyım senin hükmünden, ben razıyım senin peygamberinden. Ya Rabbi, Rabbim sensin. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberim sensin. Ben İslam'ı seçtim, İslam'dan razıyım dedikten sonra Allahu Zülcelal'in emir ve nehyine tas tamam, canı gönülden severek ve isteyerek teslim olmaya niyet etmeliyiz. Niyet çok önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem innemel amalu bin niyati, ameller niyetlere göredir buyuruyor. Biz de ya Rabbi sana küfrü reddederek inandık, şirki reddederek inandık, nifakı reddederek inandık. La ilahe illallah, senden başka Allah tanımayız. La ilahe illallah. Bu ne olabilir? Cipt olabilir, tağut olabilir, nefis olabilir, şeytan olabilir. Allah'a kulluğu engelleyen her şey Allah dışında edinilmiş birer Rab'dir. Bütün hepsinden temizlenerek tevhid, sahih tevhid inancı ışığında daha sonra razitu billahi rabben, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem razitu billahi rabben, ya Rabbi Rab olarak seni seçtim canı gönülden ve bil İslami dinen, dini mübini İslam'ını hayat felsefesi, yaşam tarzı olarak seçtim. Yani İslam'a göre yaşayacağım. Ben başta olmak üzere eşim, çoluğum, çocuğum, evladım, yavrum, elimizden geldiğimiz kadar senin dini mübini İslam'ın üzere yaşayacağız. İslam'ı din olarak seçtik. Ve bi Muhammedin Resulen ve Nebiyya ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i de kendimize peygamber olarak seçtik. O zaman ya Rabbi senin emrine canı gönülden teslim olduk. Sen ne dersen onu içimizden gelerek, severek, isteyerek yalnız ve yalnız senin rızayı şerifin için yapacağız. Bakın ne söyledik? Teslimiyet. Teslimiyet. Şimdi diyor ki namaz, yani ve inneha lekebiratun illa alel haşiin. Allah'a imandan sonra iki şey olmazsa bir kimse iyi Müslüman olamaz. Allah'a iman ettik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. İki şey lazım. Bir, teslimiyet. İki, takva. Bakın, iki şey lazım. Teslimiyet ve takva. Teslimiyet ne demek? Ya Rabbi, seni severek Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i severek, yüce dinim İslam'ın en güzel din, en güzel yaşayış, en temiz din, en temiz yaşayış olduğunu kabul ederek, bütün rızamla, bütün irademle, canı gönülden seni kabul ediyorum ya Rabbi. Sen ne dersen o olacak, neyi emrettiysen içimden gelerek onu yapacağım, neyi yasakladıysan severek, isteyerek o yasak ettiğin şeyi terk edivereceğim dedikten sonra teslimiyettir bu. Teslimiyet, niyetle. Yani niyet ederken Allah'a teslim olmaya niyet etmeliyiz. Allah rahmet etsin. Bir işte kardeşimizi dün kaybettik. Allah o kardeşimize ve ondan önce kaybettiğimiz bütün mümin kardeşlerimize mağfiret etsin. Cennetiyle ödüllendirsin. Teslimiyet olmadan iman sahih olmaz. Bakın, imanımızın sahih olması için iki husus şart. Bir, teslimiyet, iki, takva. Bakın, ne için? Teslimiyet ne demek? Ben şimdi geldim, dedim ki ya Rabbi, razıytu billahi Rabben, senden razıyım, Rabbim sensin. Severek, isteyerek seçtim. Ve razıytu billah ve bil İslami dinen, İslam'ı din olarak seçtim, razı oldum. Ve bi Muhammedin Resulen ve Nebiyya dedim, Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem razı oldum. Severek onu peygamber seçtim kendime dedikten sonra, efendim, emirlerine canı gönülden severek ve isteyerek tabi olacağıma söz veriyorum ya Rabbi. Bir şeyi bana emrettiğin zaman onu içimden gelerek seve seve yapacağım. Bu teslimiyet. Teslimiyet olmazsa şöyle bir örnek verelim. İnsan Allah'a teslim olmadan Allah'ın dinini yaşamaya çalışırsa dini yaşamakta zorlanır. Evet. Bu nurlu yüzlere, can kardeşlere, Allah'ın mescidine koşan müminlere belki de özet olarak anlatabileceğimiz en güzel şeylerden biri bu. Teslimiyet. Allah'ın emirlerine, Rabbimizin emirlerine canı gönülden, içimizden gelerek bütün samimiyetimizle teslim olmak. Teslimiyet olmazsa ne olur? Şöyle bir neticesi var muhterem inananlar. Diyor ki Allahu Zülcelal Kur'an'da ve innaha lekebiratun illa alel khashiin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak ki namaz kılmak ancak huşu sahiplerine ağır gelmez. Bakın, insanda teslimiyet olmazsa Allah'tan rahatsız olmaya başlar. İki şey söyledik. Dedik ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasulü dedik. Allah bizden iki şey bekliyor. Bir, Allah'a teslimiyet, iki, takva. Teslimiyet nedir? Allahu Zülcelal'in emirlerine emrettiği şeyleri canı gönülden severek isteyerek yapmak. Hocam, zor sunarak yapmak teslimiyet değil midir? Değildir. Anlatabiliyor muyum? Evet, biri bu. Teslimiyet olmazsa muhterem inananlar, yani Allah'ın emrini yaparken, yerine getirirken, Allah'ın emrini yaşamayı, emrini yerine getirmeyi severek ve isteyerek yapmazsak, İslam bize ağır gelmeye başlar. O halde teslimiyetin içinde üç şey vardır. Rıza, muhabbet ve ihlas. Bakın, teslimiyetin üç şeyi var. Bir, rıza. Kul namazı kılarken Allah'tan razı olacak. Ya Rabbi, yani Allah olsa eteğine yapışacak, hiç yanından ayrılmayacak kadar Allah'ı severek, isteyerek ona ibadet edecek. Rıza. Rıza olmadan teslimiyet olmaz. Bakın ashab-ı kiram radıyallahu teala anhum ecmain Allahu Zülcelal nasıl tarif ediyor? Radıyallahu anhum, Allah o Muhammed Mustafa'nın ashabından razı oldu. Allah onları sevdi, onlardan hoşnut oldu. Radıyallahu anhum ve radu an. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı da Allah'tan razı oldular. Biz namaz kıldığımız zaman Allah bizden razı olur. Sever. Bizlere gönlü kayar. Muhabbet, sevgisini, rahmetini, bereketini Allah'ın celbederiz. Ama Allahu Zülcelal o bizdeki ağırlığı gördüğü zaman, istemeye istemeye yapılan ibadeti, kulluğu gördüğü zaman tam razı olmaz. Demek ki bizler Allah'tan razı olacağız. Allah namazı emretmişse iyi bir şeydir. Orucu emretmişse iyi bir şeydir. Zekatı emretmişse yararlı bir şeydir. Haccı emretmişse yararlı bir şeydir. Ve ben bunu seve seve yapmalıyım düşüncesiyle yapmalıyız. İkincisi muhabbettir. Allah'ı seve seve aşkla kulluk demek. Üçüncüsü ihlastır. İhlas olmadan teslimiyet olmaz. İhlas da şu demektir. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayıp, şirke, nifaka, fıska bulaşmayıp Allah'a kulluk etmek. İkinci şey, imandan sonra Allah'ın bizden beklediği ikinci şey takvadır. Takva da şu demek muhterem inananlar, yine Allahu Zülcelal'in sakınmamızı emrettiği, bize kerih gördüğü şeyleri yapmaktan elinden geldiği kadar kaçınmak. Fakat bunu yaparken imanla, ihlasla ve muhabbetle yapmak. Kur'an, ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an ümmetidir. Ne söyledik? Bir, özetleyelim. Allah'a nasuh tövbe. Hocam Kadir Gecesi ne yapalım, bize ne tavsiye edersiniz diyen canlara söylüyor. Sonra Allahu Zülcelal tabii ki bize diyeceksen Kadir Gecesi'nde ne tavsiye etti? Bu Allah katında yazılmak üzere şöyle tavsiyede bulunuyoruz Müslümanlara, kardeşlerimize, sizlere. Bir, evvela tevbe-i nasuh. Bütün günahlarımızdan, şirkten, nifaktan ve fısktan tövbe edeceğiz. İki, tövbe-i nasuhu yaptıktan sonra kendimizi şöyle kabul edeceğiz. Bakın burayı kaçırmayın. Tövbe-i nasuhu şöyle yapacağız. Ya Rabbi günah işledim, isyana battım, emrini hafife aldım. Hakiki bir imanı elde edemedim bugüne kadar. Şirke bulaştım, nifaka bulaştım, fıska bulaştım. Beyhude geçti ömür, akıp gitti zaman ben hidayete eremedim ya Rabbi. Bu düşünceyle. Evet, bir insan kendini kamil olmadan kamil kabul etmemeli. Tam olmadan tam kabul etmemeli. Temiz olmadan temiz kabul etmemeli. Allah bize bunu emrediyor. Ve la tuzekku enfusekum. Ben böyleyim, böyle temizim deyip de imanı yaşamaktan kendinizi kenara çekmeyin. Benim kalbim böyle temiz. Evet, böyle deyip de kendinizi ben oldum, ben kamilim deyip de kendinizi imanı yaşamaktan alıkoymayın. Evet, ya Rabbi, eksik olan biziz, kusurlu olan biziz, hatalı olan biziz, günahkar olan biziz. Ya Rabbi, sen bize bir din indirdin, rahmete, rahmet kanatlarını geren bir Muhammed Mustafa gönderdin, öyle bir peygambere bizi ümmet yaptın. Bizi sadece doğrulara ileten bir kitap verdin bize, Kur'an. Bize içi nur dolu, şifa dolu, aydınlık dolu, zulümden kurtarmanın çaresiyle dolu, adaletsizlikten kurtulmanın çaresiyle dolu. Kur'an gönderdin. Terörden, yoksulluktan, fakirlikten kurtaran bir kitap gönderdin ya Rabbi. Bize tertemiz yaşamayı öğreten bir din gönderdin. Ya Rabbi, biz ne tam Kur'an'ı okuyabildik, ne tam Muhammed Mustafa'ya iman edebildik, ne de tam manasıyla senin razı olduğun Peygamberimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa'nın razı olduğu biçimde bir İslam yaşayabildik. Böyle gemileri yakıp Allah'a gelmek. Evet, bugüne kadar namazımız oldu, orucumuz oldu, ufak tefek hayrımız oldu. Ama ya Rabbi, eksiğimiz çok, günahımız çok. O halde tövbe ederken günahı olmayan bile kendisini günahkar kabul edecek. Sırtında büyük bir yük var. Vicdanında derin huzursuzluk var. Omuzlarında ağır vebal var. Gözlerinde günah var. Ellerinde günah var. Ayaklarında günah var. Öyle bir tövbe lazım ki ve öyle bir zaman lazım ki tövbem geri gelmesin. İşte Kadir gecesinde ya Rabbi, bütün her şeyden arınarak sana tövbe ettim. Ya Rabbi, inneke afuvun tuhibbul affe. Evvel tövbe, tövbeden sonra inşallah, tövbe ettikten sonra ezan beklesin hocam. Ezan beklesin. Tövbe ettikten sonra muhterem kardeşlerim, Allah'a hiç amel etmemiş, Allah'a iman etmemiş, namazı olmayan, orucu olmayan, haccı, zekatı, hayrı hasenatı olmayan bir kimse gibi kendimizi kabul ederek, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sanki az önce bize gelmiş de alemlerin peygamberi, ey insan, şu gittiğin yol yanlış, şu tuttuğun yol yanlış. Ben Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa'yım sallallahu aleyhi ve sellem. Sana geldim. Beni gör, hakikati fark et ve Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı yeniden tasdik et. Allah'ın peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem karşımızda görür gibi. Bugüne kadar kendimizi tam manasıyla Allah'ın razı olduğu bir Müslüman kabul etmeyi, hatta hiç İslam'a girmemiş gibi varsayıp, ki hayırlarımız orada duruyor, sevaplarımız baki, ama biz onları hiç görmüyoruz, hesaba katmıyoruz. Allah onları nasıl olsa kaydetmiş. Hiç Allah Resulü Muhammed Mustafa'ya inanmamış gibi, daha önce İslam'ı yaşamamış gibi düşünerek, yeniden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Neden? Hocam neden? Bizim namazımız var, abdestimiz var, orucumuz var, hayrımız var, hasenatımız var. Sen neden bize diyorsun ki biz şimdiye kadar kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, verdiğimiz zekatları, yaptığımız hayırları bir an için görmezden gelip yeniden Allah'a iman edelim? Evet. Bakın Allahu Zülcelal bize bir kere de imanı tavsiye etmez. Her zaman daha iyi bir mümin olmayı tavsiye eder. Bakın Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inandım diyenler. İnandım diyenler. Aminu billahi ve rasuli. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten inanın. Bakın, tekrar söylüyor. Tekrar, gerçekten inanın. Samimiyetsizliğinizi atın. Şirkinizi atın. Nifakınızdan uzaklaşın. Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı daha iyi, daha sağlam, daha halis, daha samimi bir şekilde tasdik edin yeniden. Bakın, Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ceddidu imaneküm, imanlarınızı yenileyin. Ne ile? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Peki biz ey Müslümanlar, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken ne düşüneceğiz? Önemli olan budur. İmandaki niyet çok mühim. Yani iman ederken Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inanırken aklımızdan, kalbimizden geçirdiğimiz düşünce çok mühim, çok önemli. O halde imanı yeniden birlikte terennüm edelim. Bizim imanımız neden Ebubekir'in, neden Ömer'in, neden Osman'ın, neden Ali'nin imanı gibi olmasın? Çünkü Allah bize bunu söyledi. Allah bize bunu söyledi. Dedi ki: "Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenen nâs." Biz insanlara Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı nasıl inandıysa öyle inanın diye dedik. Öyleyse muhterem inananlar, imanımızı öyle güzel bir şekilde yapalım ki Allah'ın peygamberinin ve sahabelerinin imanına yaklaşmış olsun. Bir sahabi Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa'ya inanırken kendimizi Ebubekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin yerine koyarak iman edelim. Evet, öyle iman edelim. Hazreti Ebubekir'e geldiler, dediler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben bir gece Burak'a bindim, Mekke'den çıktım, Mescid-i Harameyn'de yani Filistin'de Kubbe-i Sahra'da peygamberlerin imamı, önderi olarak Muhammed Mustafa olarak onlara namaz kıldırıp oradan göğe yükseldim. Kim söylemiş bunu? Muhammed söylemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Hazreti Ebubekir'in imanına ki bunu duyduğu zaman eğer Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa böyle bir şey söylediyse doğrudur. Sıddik. Böyle düşünme yok. Evet. O yüzden Allahu Zülcelal sıddıkları dört zümre içerisinde sayar. Bakın. Biz insanlara peygamber olun diye tavsiye edemeyiz ama sıddık olmayı tavsiye ederiz. Şehit olmayı, salih olmayı tavsiye ederiz. Dört zümre de kesin cennetliktir. Bir, salih kimseler. İki, şehitler. Üç, sıddıklar. Allah'ı ve Resulü Hazreti Ebubekir gibi efendim tasdik eden, inanan müminler. Böyle olmalı. Hazreti Ali keremallahu veçe müşriklerin Allah'ın peygamberini öldürdüğünü, öldürmek istediğini duyunca Allah Resulü soruyor göç etmeden evvel. Mekke'den Medine'ye hicretten evvel Allah Resulü ashaba dönüyor, diyor ki ey ashabım, bugün kafirler, müşrikler, münafıklar, fasıklar, üçü de kafirdir. Müşrikin bir adı kafirdir. Münafığın diğer adı kafirdir. Fasıkın diğer adı kafirdir. Bakın, Allah'a ortak koşan, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını hafife alan ve İslam'ın ve Müslümanların mağlubiyeti için küfre ve kafirlere hizmet eden münafıklar, Allah'ın emrini hafife alan, yasağını hafife alan fasıklar ve Allah'a ortak koşan müşrikler. Ümmet için, Muhammed Mustafa için el birliği yaptılar. Dediler ki şeytan da akıl hocaları, nasıl öldürelim diye toplandılar bir yerde. Şeytan geldi, kör gözlü bir ihtiyar, nursuz, karanlığın, zulmetin, kötülüğün, fesadın, şirkin temsilcisi, Allah dinine düşman olan, Muhammed'e düşman olan, Müslümanlara düşman olanların başı, başta şeytan, ondan sonra ona inanan kafirler, açık kafirler, ondan sonra müşrikler, ondan sonra fasıklar, ondan sonra münafıklar. Neden münafıklar? En aşağılık olanları. bir oldular. Dediler ki Muhammed Mustafa'yı, tevhidin son peygamberini öldürelim, katledelim. Nasıl yapalım? Şeytan dedi ki bir olun, üzerine yürüyün, öldürün. O esnada Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vahiy aldı Rab'den. Allah dedi ki ey Muhammed, aman ha bu kafirlerin şöyle bir hilesi var, haberin olsun. Daha sonra peygamber ashaba dedi ki ey ashabım, bugün müşrikler beni öldürmeye niyetlenmiş. Benim yerime Mekke'den Medine'ye hicret ederken yatağıma kim yatacak? Hazreti Ali keremallahu veçhe o çocuk yaştaki sahabi Allah Resulü'nün yeğeni Aliyel Mürteza, Allah yüzünü ak etsin, Allah şefaatçi kılsın ümmete. Çünkü Ali gibileri olmadığından Muhammed ümmeti zelildir. Hazreti Ebubekir gibileri olmadan Muhammed ümmeti zelildir. Olmadığı için zeliliz. Artık Muhammed ümmeti, Kur'an ümmeti, tevhid ümmeti, Alileri, Ebubekirleri, Ömerleri, Osmanları yetiştirmeyi bıraktı mı nedir ki? Artık bizler Allah'ın sahabilerini örnek alan kimseleri mumla arar olduk. Evet, mumla arar olduk. Hazreti Ali ya Resulallah ben yatarım. Ben senin için ölümü dahi göze alırım. İşte biz Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa için ölümü göze alabilir miyiz? Bu gece iman ederken yeniden la ilahe illallah Muhammedu Resulullah derken ya Rabbi Ali gibi iman ettim diyebilir miyiz? Sorun budur, mesele budur. Konu sadece Allah'a inanmak değildir. Nasıl inandığımız çok önemlidir. Nasıl inanırsak öyle yaşarız. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz. Nasıl ölürsek öyle dirilir ve hesaba çekiliriz. Şimdi Ebubekir'in hesabı elbette bizim hesabımızdan kolay olacak. Mükafatı tabii ki bizimkinden büyük olacak. Çünkü biz Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya sadece inanıyoruz. Sadece inanmak yetmez. Allah'ın dini için, Muhammed Mustafa için ölmeyi düşünmek lazım. Varından yoğundan geçmeyi düşünmek lazım. Allah'a ve Muhammed'e böyle inanmak lazım. Ebubekir gibi itirazsız tasdik lazım. Ali keremallahu veçhe gibi gerektiğinde ölmeyi düşünecek kadar inanmak lazım. Ben Müslümanım. Allah'ın dinine canımı veremem. Allah'ın dinine malımı veremem. Müslümanlara faydam dokunmaz. Kardeşime faydam dokunmaz. Herkes kendi haline bir İslam anlayışı, bir iman. Ne Muhammedi olan bizleri kurtarır, ne ümmeti kurtarır. O halde muhterem inananlar, aziz kardeşlerim, sevgili canlar, Rabbim sizlerden razı olsun. Allah'a şükürler olsun. Bizi bu mescitte, bu mübarek gecede bir araya getirdi. Bir araya gelen canlarımız, ruhlarımız cennette de bir olsun. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gönül verip hak üzere toplanan bu topluluğa, burada olan ve olmayan bütün kardeşlerimize de bu gece yüzü suyu hürmetine Rabbim gerçek iman, hakiki hidayet bahşetti. Allah'ım bu gece senden tek bir şey istiyoruz. Nasıl zenginsin, nasıl merhametlisin, nasıl bağışlayıcısın? Allah'ın peygamberini nasıl rahmet peygamberi olarak gönderdiysen, biz de onun rahmetinden istiyoruz. Allah'ın peygamberinin sahabesi Ebu Bekir'e nasıl tasdik verdiysen, biz de öyle iman istiyoruz. İbrahim'e nasıl iman verdiysen, biz de öyle inanmak istiyoruz. Böyle inanırsak hayat buluruz. Diriliriz. Diriliriz. Ümmetin dirilişi, Muhammed Mustafa ümmetinin küfür ve kafirler karşısında dirilişinin tek bir çözümü ve yöntemi var. Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa nasıl inandı ve yaşadıysa öyle iman etmek ve yaşamak. Hiçbir peygamber ve ashabı Allah için canından ve malından geçmedikçe kendilerini gerçek Müslüman saymadılar. Aziz inananlar, Muhammed ümmeti de sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya canlarını ve mallarını adamadan, her şeylerinden vazgeçmeden gerçek manada inanmış olamazlar. Ötesi vallahi boştur, billahi boştur, tillahi boştur. Dağınık ümmet, yoksul ümmet, paramparça ümmet, Muhammed ümmeti, zulme uğrayan, sömürülen, yoksulluğa mahkum edilen, teröre mahkum edilen, kargaşaya mahkum edilen ümmettir bu ümmet. İliklerine kadar madden ve manen sömürülen ümmettir bu ümmet. Bu ümmet bu zulmetten kurtulmak için Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten iman etmeli, kendisini hiç inanmamış kabul ederek, Hazreti Muhammed Mustafa nasıl inandıysa ya Rabbi, ben de öyle inandım. Hazreti Ebubekir nasıl inandıysa ben de öyle inandım. Hazreti İbrahim sana nasıl iman ettiyse, nasıl sana inanmak uğruna kendini ateşe atacak kadar seni sevdi ve inandıysa, ben de öyle iman ettim deyip, bu niyetle yeniden kelime-i şehadet getirmeli ve Allah'a iman etmeli. İşte bu saydığım kimseler içindir bu gece. Evet, kıymetli inananlar, İnşallah sohbetimi bir 5 dakika kadar, 10 dakika kadar toparlamaya çalışayım. Kadir Gecesi'nin ufak bir tefsiriyle fırsatlarımız nedir, avantajlarımız nedir, tabiri caizse dezavantajlarımız nelerdir, onun inşallah izahıyla tamamlamaya çalışalım. Estaizu billah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, inna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz sana kurtuluşun tek anahtarı olan kitabı, Kur'an, şu kitapta, şu felsefede, şu dinde, şu sistemde kurtuluş vardır diyen yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor. Ey insanlık, kanmayın bunlara. Allah'ın kitabı Kur'an'ın dışında kurtuluş yoktur. Allah'ın kitabı Kur'an'ın dışında hayat yoktur. Adalet yoktur, sevgi yoktur, barış yoktur. Asırlardır Müslümanlar eziliyor. Asırlardır inananlar katlediliyor. Zulme uğruyor, sömürülüyor. Kurtuluşumuz Allah'ın kitabı Kur'an'dır, Kur'an. Felanca felsefe bizi kurtarır, felanca ideoloji bizi kurtarır, felanca batıl din, sapkın sistem bizi kurtarır demeyin. Vallahi kurtaramaz. İslam'ın dışında adalet yoktur, İslam'ın dışında barış yoktur, sevgi yoktur, merhamet yoktur. İslam'ın dışında hiçbir dinde merhamet yoktur. Hristiyan askeri Bağdatlı körpe çocuğu kurşunlarken İsa adına kurşunladı. Evet, bunları iyi bilin. İşte şimdi bunun zamanı. Yarın olur mu? Olmaz. Öbürsü gün olmaz. Bayramda olmaz. Cuma'da olmaz. Zamanı vakti budur. Benim Filistin'de Müslüman kardeşimi, körpe çocuğu kesen Yahudi askeri Musa adına kesiyor. Böyle dinsizlik, böyle kafirlik olur mu? Benim minaremi kurşunlayan Amerikan askeri İsa adına Müslüman'ın minaresini kurşunluyor. Bu ümmet ne zaman kendine gelecek? Ne zaman Allah'a ve Muhammed'e gerçekten inanacak? Ölmeyi düşünmezseniz Allah hayat bahşetmez. Savaşmayı düşünmeyene zafer yoktur. Ezilmeyi göze almayın. Küfür karşısında Allah'ı ve Muhammed Mustafa'yı terk etmeyin. Kur'an'ı terk etmeyin. İslam'ı ve imanı terk etmeyin. Allah'a ve Muhammed'e ümmet olarak gerçekten iman edelim. İşte ey Muhammed, biz sana bu kurtuluşun anahtarı Kur'an'ı bu gecede indirdik. Ey Kur'an ümmeti, ne kadar daha Allah'ın kitabı Kur'an'a yüz çevireceksiniz? Kur'an'ı ne kadar daha Kur'an'a gafil kalacaksınız? Ne kadar daha Allah'ın kitabından habersiz kalacaksınız? Ey Muhammed, sen nereden bilirsin sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesi nedir? Kadir gecesi öyle bir aydır ki 84 yıllık bir ömürden hayırlıdır. 84 sene yaşadığınızı düşünün. Allahu Zülcelal diyor ki 84 sene kafir olarak yaşadığını düşün. Münafık olarak, fasık olarak, yani Allah ne demişse desin canım ne önemi var diyerek fasık, Allah'ın emrini yapmayan, yasaklarını hafife alarak yapan, Allah'ın emrini aşağılayan kimse demek. 84 sene böyle yaşadığımızı düşünelim. 84 yıl. 84 yıl müşrik olarak yaşadığımızı düşünelim. Allah 84 yılın vebalini, günahını, isyanını ve nisyanını siler. Bu gecede kendisine İbrahimi manada bir Muhammedi olarak, Muhammed ümmeti olarak inanan kimselere cenneti vaat eder. İşte iman bu. İman bu. Allah'a ve Muhammed'e inanmak bu. Ya Rabbi sil 80 yıllık gafletimi, sil 80 yıllık küfrümü, sil benim 80 yıla bedel nifakımı, sil benim 80 yıla bedel günahımı, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, ben bundan sonra sana kulum. Senin dinin dışındaki bütün yaşam tarzlarını terk ettim. Evet, bir kafir olarak yaşamayacağım. Bir Müslüman olarak hayat süreceğim. Senin kitabın dışında doğru yoktur. Kur'an'dan dünyada tek bir doğru söz kaldı, Allah'tan gelen. O da Kur'an'dır. Senin dininden başka bir yerde kurtuluş yoktur. Kurtuluş sade ve sade İslam'dadır ya Rabbi. Böyle iman. Tenezzelül melâiketü ve ruh. Akın akın melekler ve ruh iner. Allah'ın felanca kulun da sana iman etti, bunu da müminler arasına yaz der. O gün işler takdir edilir. Bir senemizi, belki de bütün ömrümüzü etkileyecek bir Kadir gecesi. Kadir şu demek, takdir. Hayırlı kimselerin, şerli kimselerin, rızıkların, kaderin ve kazanın takdir olunduğu gece demek. Kadir gecesi, takdir gecesidir. Allahu Zülcelal kalemi eline alır ve yazar. Kaleme der ki yaz ey kalem. İşte bugün biz ne diyeceğiz Rabbimize? Fektub lena ya Rabbi haseneten fid dünya vel ahira. Ya Rabbi madem bugün Kadir gecesi, madem kalem senin elinde, madem kudret sahibi olan sensin, o halde hayır yaz ya Rabbi. O halde iyilik yaz ya Rabbi. O halde merhamet yaz, bağışlanma yaz. O halde bize kurtuluş yaz, hakiki iman yaz diyeceğiz. Ve Allahu Zülcelal bize selam, kurtuluş vardır diyecek. Kurtuluşu isteyene kurtuluş. Batılda diretene batıl, kötü olmakta diretene kötülük, şerde diretene şer vardır. Ama Allah'ım kurtar, kötülükten, nifaktan, şirkten bıktım, günahtan usandım ya Rabbi. Sinem paramparça, ruhum darmadağın, fikirlerim ayrı ayrı. Ya Rabbi bıktım kafir, münafık, müşrik olarak yaşamaktan, bana da kurtuluş yaz. O zaman Allah diyecek ki selam, selam sana, sen de kurtulanlardan oldun. Hiye hatta, bu fırsattır, kalanlar da değerlendirsin. Ne zamana kadar? Hiye hatta medlail fecr, fecir doğana kadar. Bir fırsat, bir fırsat, bir mühlet. Diyor ki kulum, sabahleyin fecir vaktine kadar sana böyle bir fırsat veriyorum. Aman ha, aman ha muhterem kardeşlerim. Beyne suresini de arz edeyim. Çünkü kardeşlerime söz verdim. Kadir suresi ve Beyne suresini söyleyecektim. Mealini söyleyelim inşallah. Öyle geçmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kafirler, ne ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar, ne müşrikler, münfekkindir, kurtulucudurlar. Hatta te'tiyehumul beyine, Allah'ın apaçık ayetleri gelene kadar, Rasul vardır, elçi vardır, Muhammed Mustafa vardır. Onlara gelmiş, tertemiz ayetleri, sayfaları okuyan, onda önceki kitapların, Tevrat'ın, Hak İbrahim sahifelerinin eserleri vardır, izleri vardır. Ve ma teferraqallezine utul kitab, kendilerine kitap verilenlerin birçoğu ayrı ayrı oldu. Tefrikaya düştüler. Yahudiye kitabı verdik, Hristiyana kitabı verdik. Bölük bölük, parça parça oldular diyor Allahu Zülcelal. Ve ma umiru, hayır ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara biz kitap verdik ki hepsi ellerini Kur'an'a koysun, Allah'ın kitabında birleşsin. Ayrılığa düşmesin, bölük pörçük olmasın, paramparça olmasın. Evet, ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddin. Biz onlara sade ve sade Allah'a tapın, Allah'a hanif, şirkten, nifaktan ve fısktan arınmış kimseler olarak kulluk edin diye emrettik. Ve yuqimus salah, aman Yahudi gibi olmayın, aman Hristiyan gibi olmayın, namazı terk etmeyin, zekatı terk etmeyin diye emrettik. İnnellezine keferu, kafir olanlar, ehli kitaptan, vel müşrikin, Allah'a şirk koşanlar, fi nari cehennem, cehennem ateşindedir. Halidine fiha, orada sonuna kadar kalacaklardır. Evet, sonuna kadar Allah'ın azabını çekeceklerdir. Sonuna kadar Allah'ın azabını çekecekler. Ulaike hum şerrul beriyye. Evet, işte bunlar Allah'ın kitabından, peygamberin Allah'ın kitabından çalıp da Habib-i Zişan Muhammed Mustafa'nın vasıflarını ne yaptılar? İnsanlardan gizlediler. Buna karşılık Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya gerçekten inanıp salih ameller işleyenler de ulaikehum hayrul beriyye. İşte onlar da hayrul beriyyedir. Yani Allah'ın yarattıklarının en iyileri ve en hayırlılarıdır. İnsanların en hayırlısı Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inanandır. Kafirde hayır yoktur, münafıkta hayır yoktur, müşrikte hayır yoktur, fasıkta hayır yoktur. Kötülük vardır, şer vardır. Baban olsa, kardeşin olsa kafir bir kimse, baban olsa, annen olsa, kardeşin olsa, akraban olsa sana ondan hayır gelmez, sana şer gelir. Mümin kimse ancak mümin kimseyle kardeş olabilir, dost olabilir. İşte Allah'a gerçek inanıp salih ameller işleyenlere bu gecenin yüzü suyu hürmetine bu müjdeyi yapalım ve inşallah sohbetimizi sona erdirelim. Ya Rabbi, sabırlarından dolayı, metanetlerinden dolayı bu mümin kardeşlerinden sen çokça razı ol ya Rabbi. Aldığım vakitlerinin her bir saniyesini binlerce sevaba tebdil et ya Rabbi. Onu da haznelerine, defterlerine kaydeyle ya Rabbi. İnnellezine amenu, muhakkak ki şirki terk edip, muhterem kardeşlerim, hiçbir mealde yok. Kur'an mealinde yahut da tefsirde. Onun için Allah rızası için şu meali kaydedin, ezberinize alıverin. Allah için bu, çünkü biz önemsiyoruz. Çünkü bizim bu size Kadir Gecesi hediyemiz. Bunu özellikle sona sakladık. Hani bir bahçeden bir meyve koparır, bir Müslümana hediye edersin. Bir çiçek koparır, bir kardeşine hediye edersin ya. İşte benim de bahçem yok, ağacım yok, dalım yok. Ben de Allah'ın kitabını bir bahçe kabul ediyorum. Güzel çiçeklerle dolu bir bahçe kabul ediyorum. Ve o bahçeden size derlediğim bu çiçeği bu mübarek günün hatırası için arz ediyorum, hediye ediyorum. Lütfen hatırlayın, bir hoca kardeşimiz bize bunu böyle söylemişti diye Allah için bizden size hatıra olsun. Beyine suresinin 7 ve 8. ayetleri. Estaizu billah. Muhakkak ki o Allah'a şirkten, nifaktan, fısktan arınarak gerçekten iman edenler, salih ameller işleyenler var ya, işte onlar Allah'ın yarattıklarının en hayırlılarıdır. İşte bu da müjdemiz. Ya Rabbi bizi de bu müjdeye nail et. Gerçekten inanalım, salih ameller işleyelim. Cezauhum inde rabbihim. Onların mükafatları Rablerinin katındaki adın cennetleridir. Adın cennetleri. Tecri min tahtiyel enharu halidine fiha ebeda. Ebedi kalırlar, altlarından ırmaklar akar onların. Radiyallahu anhum. O Allah'a gerçek inanmışlardan, bakın, Allah'a gerçek inananlardan Allah razıdır. O Allah'a gerçekten samimi inananlar da razu an, Allah'tan samimi razıdırlar. Bakın, karşılıklı bir rıza var. Allah'a gerçekten inanan hakiki mümin Allah'tan razıdır. Allah da hakiki Müslümandan razıdır. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ. İşte bu teslimiyeti yakalamış, Rabbine huşu ile yönelen içindir. Ya Rabbi, dualarımızı, sohbetimizi katında kabul eyle. Ya Rabbi, bizler inandık ve iman ettik. Sen haksın, varsın, birsin, teksin, eşin ve benzerin, dengin ve mislin yoktur. İnandık ve iman ettik. Ehli sünnet vel cemaat itikadi üzere, meleklerin, kitapların, peygamberlerin haktır. Ya Rabbi, kabir azabı haktır. Öldükten sonra dirilmek, mahşer, mizan, sırat, hisap, kitap haktır. Cümlesine de Habibi Zişan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi inandık ve itaat ettik. Ya Rabbi, Rab olarak seni seçtik. Peygamber olarak Muhammed Mustafa Efendimiz'i seçtik. Ya Rabbi, Müslüman olarak yaşamak üzere din olarak İslam'ı seçtik. İmanımızı kabul eyle. Bu imanla bizleri yaşat. Bu imanla bizleri öldür. Bu imanla bizleri dirilt ve cennetine koy ya Rabbi. Ya Rabbi, sen vadi hak olansın. Bizler sana tevbe ettik. Şirkin, nifakın ve fıskın her türlüsünü terk edeceğiz. Ya Rabbi, günaha ve kötülüğe asla dönmeyeceğiz. Tevbemizi de katında kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbi, dinimize, devletimize, milletimize, memleketimize zeval verme. Bizleri Müslüman olarak yaşat. Ahir ömürde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh deyip bu imanla yaşayan, namazını kılan, imkan varsa orucunu tutan, zekatını veren, imkan varsa haccını yapan, hayır ve hasenatta yarışan, iyilikte sabit olan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin, günahlarımızı denizlerin köpüğü kadar bile olsa sil ya Rabbi Muhammed hürmetine. Ya Rabbi, bizden evvel gelmiş geçmiş bütün analarımızın, atalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin günahlarını af ve mağfiret eyle. Adem aleyhissalatu vesselam'dan Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya kadar ne kadar mümin kardeşimiz gelmiş de bayan ve bay, onların da günahlarını af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin, gönüllerimizi Kur'an'ın nuruna aç, dillerimizi adınla ıslat. Ya Rabbi, gönüllerimizi İslam'ın nuruyla genişlet. Ya Rabbi, bizleri birbirimize sevdir, Kur'an'da ve sünnette birleşen kimselerden eyle. Ya Rabbi, sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Biz senden razıyız, Peygamberimizden razıyız, emirlerinden razıyız, yasaklarından razıyız. Ya Rabbi, biz de senden razıyız. Sen de bizi razı olduğun kulların arasına dahil eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.